Vücudumda burası, kıyam hasan şiir tuyasın. Kaçın sürü tuyasın, yürekme, yürekme. Eşitken de avazın, çalıp sevgi sazın. Kumsal yerden gün ağzın, burası ne, burası ne. Aşkım bu da yanasın, kanmadan kızmanasın, kıskanır kurbanasın. Yüreğime, yüreğime. Aşk bu da yanasın, kanmadan kızmanasın, kıskanır kurbanasın. Yüreğime, yüreğime. Sevgimle kırgen tuma, sözlerim kırgen kumar. Bu yiğitli ne canıma, yüreğime, yüreğime. Aşkımda yalısın, anladan kızmanısın. Kızmanın kurbanısın, yüreğime, yüreğime. İş iplerin bağlıysan, sevme günçe koymaysan, günçe mene ineysen, yüreğime, yüreğime. Gözü tutsa gözüm ya, ben itki koyasan, kaçan sivri koyasan, yüreğime, yüreğime.